Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 23. sözü okumaya devam ediyoruz. 3. nüktede kalmıştık. İnsan fiil ve amel yönünden ve maddi alandaki çabaları itibariyle zayıf bir hayvandır, zayıf bir canlıdır. Alet, edevat ve teknoloji kullanmadan bir iş yapacak olsa, aciz bir mahluktur. Bakın, diğer hayvanlarla mukayese edin, kolay avlanamaz, kolay korunamaz. Pek çok, mesela kolay ısınamaz. Elbiseye ihtiyacı var, bir eve ihtiyacı var. Diğer hayvanlar gibi öyle çeşitli toprak altında, toprak üstünde, efendim ağaç başında yaşayamaz, hayatını sürdüremez. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, yani teknoloji, alet, edevat ile biz kendimizi rahat hissediyoruz ve belki biraz da diğer canlı varlıklara karşı güçlü hissediyoruz. Ama esasen kendimize çıplak olarak baktığımız zaman, yani bu teknolojiden, imkanlardan, evden, arabadan soyutlayarak baktığımız zaman, bizim diğer canlılara göre daha zor yaşayabilen bir varlık olduğumuz ortadadır. Bizim evimizin karşısında bir çatı var. Bir komşunun çatısı. Orada martılar yumurtalarını koyuyor, yavruluyorlar. Yumurtalardan yavrular çıkıyor ve o minik yavrular çatıda, kiremitlikte büyüyorlar. Yatakları yok, yorganları yok, yatak odaları yok. Bebek için beşik yok. Efendim, ortada ev yok, döşeme yok, çeşme yok, mutfak yok, bir şey yok. Kiremitlikte meyilli, o da tabii yağmurun akması için meyilli bir çatı. Çatıda ufacık yavrular hayatlarına devam ediyorlar, kendilerini koruyorlar. Annelere gidip uzaklardan balık avlayarak, başka şey avlayarak getirdikleri yiyecekleri onlara yediriyorlar, besliyorlar, büyütüyorlar ve uçuruyorlar. Halbuki bir insanın öyle bir kiremitlikte yalnız bırakılarak, o yavruların, çocukların yalnız bırakılarak anne babanın uzaklaştığını düşünebiliyor musunuz? Yani demek ki biz pek çok yönüyle esasen diğer canlılara göre çok daha aciz, çok daha muhtaç, çok daha zayıf, kendisini kolay koruyamayan bir varlığız. Ama elimiz nereye kadar ulaşır, gücümüz nereye yeter dersek, o da işte elimizi açtığımız, kollarımızı açtığımız zaman elimizin ulaşabildiği yere kadardır. O kadar. Tasarruf dairemiz o kadar, efendim, dar bir dairedir, alandır. Fakat şöyle diyor üstadımız, önce onu okuyalım. Hatta dizginlerini insanın eline veren ehli hayvanlar bile insanın zaaf ve aciz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki yabani emsalleriyle karşılaştırıldıklarında aralarındaki fark kolayca görülür. Mesela evde beslediğimiz ehli keçiler nasıldır? Ehli koyunlar nasıldır? Hem dağ keçileri nasıldır? Yine evde yetiştirdiğimiz inek, öküz nasıldır? Efendim, yaban öküzleri nasıldır? Şimdi aralarında bir aktivite, sükunet farkı var. Evde beslenenler daha tembel, daha hantal. İbn Haldun bile çölde yaşayan pek çok hayvanın daha zarif, daha hareketli, daha güçlü olduğunu, şehirlerle irtibatı olanların hantallaştığını söyler. Ta o da fark etmiş yüzyıllar öncesinden. Şimdi gelelim insanın çok farklı bir yönüne. Aynı insan, yani böyle aciz ve zayıf insan, Allah'ın ona ihsan ettiği akıl, kalp, birçok duygularla, infial ve kabul ve dua ve isteme yönüyle şu seyyar dünya hanında, otelinde aziz bir yolcudur. Yani güneşin çevresinde dönen, döndürülen çok büyük bir gemi içerisinde seyahat eden bir aziz misafirdir, yolcudur insan. Ve öyle ikram sever bir kerime misafir olmuş, nihayetsiz rahmet hazineleri kendine açılmış, hesapsız güzel sanatlarını Cenab-ı Hak, hadsiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş ve misafirin gezmesi görmesi için, istifadesi için öyle büyük bir daire açıp hazırlamış ki, dünyanın güneş çevresinde bir yılda gezdiği dairenin yarı çapı, yani bizim gezdiğimiz, uzayda gezdiğimiz dairenin, alanın yarı çapı, yani merkezden çevre çizgisine kadar gözün kestiği kadar gidiyor. Hatta hayalin gittiği kadar geniştir ve uzundur. Evet değerli kardeşlerim, biz aciz de olsak, muhtaç da olsak, diğer canlılara göre avlanması zor aklımızı hariç tutarsak, beynimizi ve geliştirdiğimiz alet ve edevatı teknolojiye hariç tutarsak, bugün geldiğimiz nokta Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi, tarihten beri bütün insanlığın çabalarının üst üste konulmasıyla elde edilmiş imkanlar dünyasıdır. Halbuki fert olarak kendimize baktığımız zaman, yani diğer canlılardan daha aciz, daha zayıf, daha muhtaç bir haldeyiz. Ama Cenab-ı Hak bizi, efendim, aziz, güzel bir otelinde misafir ediyor. İşin bir yönü bu. Bir yönü öyle bir misafiriz ki sonsuz rahmet hazinelerini bize açmış. Yani bize öyle bir beyin vermiş ki fizik alemi, kimya alemi, hayat alemini, hayvanat alemini bizim önümüze açmış. Biz onları araştırıyor, inceliyor, istifade ediyoruz. Hazinelerini açmış. Bizden başka hiçbir mahluk o alemlerle ilgili değil. Kimyada ne var? Kaç bin, kaç milyon madde var ve davranışları nasıldır bilen yok. Ama biz biliyor ve biz kullanıyor, istifade ediyoruz. Sonra Cenab-ı Hak bizim çevremize hesapsız güzel sanatlarını yaymış. Bizden başka hiçbir canlı varlık çevresindeki güzel sanatlarla ilgilenmiyor. Güzel mahlukat ile onların yaratılışlarındaki hem güzellik hem teknoloji güzelliğini, harikalarını seyretmiyor, bakmıyorlar. Nasıl çalıştığını, nasıl yapıldıklarını anlamıyorlar. Böyle emsalsiz sanatlarını biz görüyoruz. Sonra Cenab-ı Hak yine bütün canlı varlıkları ve diğer cansız varlıkları, hizmetçilerini bize müsahhar etmiş. Bizim emrimize vermiş. Bakın rüzgar da bizim hizmetimizde, yağmur da. Ama aynı zamanda diğer canlılar da bize hizmet ediyorlar. Kimya alemindeki bütün cansız maddeleri biz bir şekilde işimizde, hizmetimizde, fabrikamızda kullanıyor, üretim yapıyor, istifade ediyoruz. Ve yine bizim gezmemiz için, görmemiz için, istifademiz için çok geniş bir daire açılmış. Bakın, dünyaya oturmuş, dünyayı bir uzay aracı kabul edin. Uzayda geziyor dünya, güneşin çevresinde. Yıldızlar arası geziyoruz. Böyle bir uzay gemisinde biz oturmuş, bütün gökleri inceleyerek dolaşıyoruz. Ne kadar geniş bir alanda geziyoruz, gözün kestiği kadar, hayalin gittiği kadar geniş. Bu da yetmiyor da hala teleskoplarla ve uzay araçlarıyla gökyüzüne çıkarak oradan bütün gözümüzün ve cihazlarımızın, teknolojimizin ulaştığı galaksilere uzanmak istiyoruz. Işık yılıyla ölçülebilen mesafeleri tanımak, bilmek istiyoruz. Cenab-ı Hak bu kadar geniş alemleri bize açmış. İşte eğer insan kendi gücüne dayanarak, yalnızca dünya hayatını gaye edinerek çabalarsa, geçim derdi içinde, kısa bir ömürde, geçici lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Kendini dar bir yere hapsetmiş olur. Evet, basit menfaatler ve sadece ekmek davasından başını kaldırmayan, bağışlayın, eskiden söylerlerdi de, arpa torbasından başını çıkarmayan beygir gibi. Yani yapacağı iş var, gezeceği alem var ama o sadece başını torbaya sokmuş arpa kesiyor. Bunun gibi bir basit hayvan seviyesine inmemeli insan. Evet, açlık zor, geçim derdi problem olabilir ama Cenab-ı Hak aç da olsak, tok da olsak bize çok çeşitli duygular vermiş. Hepsini çalıştırmak durumundayız. Geçici bir ömürde geçici lezzetlere takılıp kalmamak lazım. Yoksa insan gayet dar bir dairede, dar bir odada hapsolup boğulur gider. Ona verilen bütün cihazat, aletler ve latifeler, ondan şikayet ederek haşirde, ahirette onun aleyhinde şahitlik edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Yani göz diyecektir ki, Cenab-ı Hakk'ın bize taktığı ve çok şeyi görebilen, ayırabilen, renkleri, şekilleri ayırabilen, uzakları görebilen gözümüz diyecektir ki, ey Rabbim, kulun sadece menfaati neyse ona baktı, ondan başka bir şeyi görmedi dünyada. Tefekkür edeceği, senin hikmetini, rahmetini, senin kudretini, kudret eserlerini göreceği çok şeyler döşedin, donattın alemi ama insan onlara bakmadı. O güzel eserleri okumadı, anlamadı. Sadece ekmek ve menfaati ve arzuları ne yöndeyse onları gördü, onlarla ilgilendi. Kulaklar böyle diyecek. Sadece şunlardan şunlardan hoşlandı ve başka şeyleri dinlemedi, kulak vermedi. Hakka hakikate kulaklarını kapattı. Kur'an'ı dinlemedi, anlamadı diyecek. Beyin bizden şikayetçi olacak. Beyin bizden şikayetçi olacak. En büyük gayesi Rabbini tanımak olan beyin ve kalp, çok dar bir dairede, fizikte, kimyada, kısa bir ömürde, efendim, nefsin bir hizmetçisi olarak kullanılır, adeta köleleştirilmiş bir sultan gibi kullanılır giderse, insan beyni, insan kalbi elbette şikayetçi olur. Ben sultan olarak yaratılmıştım ama beni boynuna, efendim, böyle şey, halka takılmış bir köleye çevirdi. Nefsin hizmetinde kullandı diyecek. Eğer insan kendisini çok cömert ve iyiliksever bir zatın misafiri ve ömür sermayesini misafiri olduğu zatın izni dairesinde yaşayarak geçirse, evet, kendimizi böyle aziz bir misafir bileceğiz. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. O Rabbi Rahim'in lütufları, ihsanları, sofraları, sanatları, teşhir salonları, güzel fuarları içerisinde gezen, dolaşan, aziz bir misafir gibi gezmek. Onun lütuflarına mazhar olduğunu düşünmek. Ne büyük nimet, ne büyük saadet. Dünyada kendini böyle görmek, böyle bilmek. Büyük bir mutluluk. Gayesini de Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve tanıtmak. onun izni dairesinde yaşamak ve hizmet etmek olarak bilse insan. Ona hizmet ettiği kadar, onu anladığı, tanıdığı kadar büyük zevk alacak, mutluluk duyacaktır. Basit dünya meselelerinden acı, ıstırap duymayacak, onlarla fazla oyalanmayacaktır. Öyle geniş bir daire içinde, uzun bir hayatı ebediye için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder ve sonra âlâ-yı illiyine kadar gidebilir, cennetin en yüksek makamlarına gidebilir. Evet, dünyada öyle güzel çalışacağız, kabirde bir miktar istirahat edeceğiz, sonra ahirette Rabbimizin bize ihsan edeceği nimetlerine kavuşmak üzere âlâ-yı illiyine çıkabiliriz. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve aletler, cihazlar, aletler, yani hem maddi hem manevi organlarımız, duygularımız, ondan memnun olarak, insandan memnun olarak ahirette lehinde şahitlik ederler. Eğer esas yaratılış gayeleri istikametinde kullanılırlarsa, kulağımız, gözümüz bizim lehimizde şahitlik edecek. Bakın ne kadar güzel. Ahirette şahitlik edecek. Diyecek ki ey Rabbim, bu kulun ona ihsan ettiğin gözü kulağı senin rızan istikametinde kullandı. Yani beni rızan istikametinde kullandı. Beni yüceltti. Üstadımızın bir ifadesi vardır bilirsiniz. Der ki mesela dilimiz lezzetleri tatmak için bize verilmiş. Ama eğer Cenab-ı Hakk'ın çok geniş sofralarında, mutfaklarında, fabrikalarında, onun yarattığı ve bize sunduğu, lütfuyla sunduğu nimetleri tatmak, takdir etmek ve Rabbimize teşekkür etmek gibi bir görev yapsa, mühendis seviyesine çıkar. Mühendis olur. Müfettiş olur. Evet, çok kaliteli bir görev yapar. Ama sadece böyle kendine tatlı gelen, lezzetli gelen şeyleri yiyen, mideye kabul eden, vücuda kabul eden bir kapıcı olursa, o zaman suçlu bir kapıcı durumuna bile düşer. Göz eğer sadece nefsin hizmetçisi olarak nefse hoş gelen şeyleri seyrederse ve ondan memnun olur, başka şey görmezse, ne gözün seviyesi düşer. Göz, bağışlayın, adi, ahlaksız, efendim, bir seviyeye düşer. Ama eğer tefekkür edebilen, gördüğü güzel sanatları, hikmetleri anlayabilen, değerlendirebilen bir göz haline gelirse, müfettiş seviyesine, kainata nazar eden bir nazır, bir seyirci ve değerlendirici seviyesine yükselir. İşte görevimiz budur. Esasen kendimizi ilimle ve tefekkürle ve ilimle tefekkürle donattığımız gibi de ilimden ve tefekkürden gelen manevi bereketi duygularımıza, sevgimize, her şeyimize yayarak kendimizi beslemek durumundayız. Evet, insana verilen bütün cihazat-ı acibe, hayret birbirinden farklı, birbirinden güzel, hayret verici cihazlar, organlar, bu önemsiz dünya hayatı için değil, belki çok önemli baki bir hayat için verilmişler. Bakın, baki bir hayatı kazanmak için verilmişler. Bu biraz şuna benziyor. Yani mesela çok önemli bir hizmet için araba almışsınız ama evin çocuğu arabayı babasının cebinden diyelim anahtarı alıyor ve arabayı çalarak bahçeden evin önünden gezmeye götürüyor ve hatta kötü yerlerde kullanıyor. İşte bütün cihazlarımız sırf bu dünya için değil, sırf eğlenmek için değil, böyle sırf geçici zevk ve lezzetler için değil. Zevk ve lezzetler bile bize baki lezzetleri hatırlatmak için verilmiş. Evet. Fani dünyanın geçici lezzetleri böyle olursa, baki alemin baki lezzetleri nasıl olur bize anlatmak için verilmişler. Çünkü insanı hayvanla karşılaştırırsak görürüz ki, insan cihazları, duyguları, donanımları itibariyle çok zengindir. 100 derece hayvandan daha ziyade kabiliyetlidir. Dünya hayatına lazım olan duyguları ne kadardır? Yani bu kadar fevkalade üstün kabiliyetler verilmiş insana, insanın sırf dünyada yaşaması için lazım mı bunlar? Hayır, o kadar lazım değil. Çünkü görüyoruz ki bizden çok aşağıda olan hayvanlar bile yaşayış itibariyle bizden rahat yaşıyorlar. Dünyaya gelişlerinden itibaren bizden daha rahat yaşıyorlar. Öyleyse bize verilen o fevkalade aletler, cihazlar, makineler başka işler için, daha değerli işler için. Çünkü her gördüğü lezzetinde insanın bir elem izi var, acı var. Geçmiş zamanın elemleri, gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin de bir gün bir an biteceği korkusu, düşüncesi onun zevklerini bozuyor, lezzetinde acı izler bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz, acısız bir lezzet alır, kedersiz bir zevk alır. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla hayatını yaşar, yatar, kalkar, halikine şükreder. Demek en güzel, en yüksek şekilde yaratılan insan, ahsen-i takvimde yaratılan insan, dünya hayatına bütün fikrini, bütün kabiliyetini yöneltse, odaklasa, bütün kabiliyetiyle dünyayı kazanmaya, dünyadan zevk almaya çalışsa, aksine hayvandan daha aşağı bir dereceye düşer. Çünkü bütün kabiliyeti adeta itiraz eder. Evet. Aldığı lezzetler insanı tatmin etmez, yetmez. Bir yerde insana nefret bile verir. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Gelecek dersimizde bu okuduğumuz kısmı gayet güzel anlatan misaller ile geleceğiz. Hoşça kalın.